तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे खुशबू जिनका हर लफ्ज़ मुझे याद था पानी की तरह याद थे मुझको, जो पैगाम में जुबानी की तरह मुझको प्यारे थे, जो अनमोल निशानी तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया, आग बहते लगा